NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Het elektriciteitsnet in Nederland is overbelast en moet worden uitgebreid. Minister Jetten heeft daar een plan voor. Ik spreek hem zo meteen. En wat betekent het loslaten van de zeer strenge coronamaatregelen in China voor de economie daar en de handel met dat land? Want die hebben de afgelopen 3 jaar een grote stap terug gedaan. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In Nederland heerst een griepepidemie. Dat meldt het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC op basis van meldingen bij huisartsen en de Nivel-pijlstations. De afgelopen 2 weken nam het aantal mensen met griep flink toe. De drempel die het RIVM normaal gesproken aanhoudt om te spreken van een epidemie is nog niet gehaald. Maar de instanties gaan ervan uit dat die wel is gehaald. En dit komt doordat de klachten van griep erg lijken op die van corona. Mensen doen daarom eerder een zelftest in plaats van dat ze naar de huisarts gaan. Het Russische leger krijgt tijdens de oorlog in Oekraïne alles waar het om vraagt, heeft president Poetin tijdens een eindejaarsspeech gezegd. Daarin speelt geld volgens hem geen rol. Ook zei Poetin dat de NAVO zijn volledige capaciteit tegen Rusland gebruikt, zegt correspondent Iris de Graaf. Poetin zei dat er opgeschaald moet worden, daarom in het nieuwe jaar. De tekorten in het Russische leger moeten worden aangepakt. Het mobilisatiesysteem moet worden geüpdate. En eigenlijk het hele land en de economie moeten in dienst worden gezet van het leger om dus die grote strijd tegen het Westen op te schalen eigenlijk. Zo moeten mannen tot een latere leeftijd verplicht in dienst, tot hun 30ste in plaats van 27ste. En ook het aantal mensen dat in het leger werkt moet van 1,2 naar 1,5 miljoen mensen. Vanaf volgend jaar zullen de 4 grote steden BKR-meldingen van mensen die uit de schulden komen sneller verwijderen. Nu staan deze mensen nog 5 jaar geregistreerd bij het bureau kredietregistratie. In de 4 grote steden wordt dat straks 6 maanden. De gezondheidsrisico's voor gebruikers van de slaapapneuapparaten van Philips waren volgens het bedrijf zelf klein. De slaapapneuapparaten werden vorig jaar juni van de markt gehaald omdat deeltjes van het isolatieschuim konden loskomen. 700 gebruikers van het apparaat willen een onafhankelijk onderzoek. De politie heeft een boete van €50.000 gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tijdens de coronapandemie werden camera-auto's ingezet in Rotterdam. De auto's maakten gedetailleerde beelden van mensen op straat en die werden bewaard. De gemeente Rotterdam en de politie wilden zo controleren of mensen wel 1,5 meter afstand hielden. Er bestaat georganiseerd en gewelddadig kindermisbruik in Nederland, maar er zijn geen harde bewijzen dat er netwerken actief zijn die kinderen op een rituele manier misbruiken. Dat is de conclusie van een commissie die op verzoek van de politiek onderzoek heeft gedaan naar sadistisch kindermisbruik. Aanleiding is onder meer een uitzending van het VPRO-programma Argos. In 2020 vertelden daar meerdere mensen over onder meer martelingen en zelfs het offeren van baby's. Maar volgens de commissie is er geen hard bewijs dat misbruik met rituele kenmerken voorkomt. Het schietincident in Brunsum gisteravond heeft aan een 2e persoon het leven gekost. Het was al duidelijk dat er een dode was gevallen. De politie heeft nu bekendgemaakt dat de 2 fatale slachtoffers, een meisje van 14 en een man van 39, zijn. De buurt is ervan geschrokken. We zitten thuis in de woonkamer en dan zie je ambulances voor je komen en politieauto's en er komt geen einde aan. Ja, en achteraf hoor je dan dat er geschoten is geworden. Ja, dat gaat er niet in bij ons. 2 anderen liggen nog gewond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd in de woning in Brunsum. Het weer vanavond nog droog. Vannacht gaat het regenen. Het wordt daarbij niet kouder dan 1 graad of 7. Morgen wisselvallig met van tijd tot tijd regen en maximaal 11 graden. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest. Die zit bij de ANWB. Dag Helene. Goedemiddag Fleur. Heb je veel files? Nee, het valt heel erg mee eigenlijk. 50 zijn het er en de meeste zijn ook nog heel kort. Leveren minder dan 10 minuten vertraging op. Bij Amsterdam is het ietsje drukker in de buurt van knooppunt Terbrechtseplein. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein staat 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. De oorzaak een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Daardoor is het ook extra druk geworden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar heb je ongeveer 20 minuten tijdverlies. En bij Amsterdam nu de meeste vertraging op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad Koog. De vertraging is daar 1/2 uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO Plus. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje, nu op NPO+. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. In Wijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wijwaren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NOS NTR. Het stroomnet dat al onze energie moet leveren en verwerken kraakt in zijn voegen. Op veel plekken zijn nieuwe aansluitingen nu en ook de komende jaren niet mogelijk. En daardoor komen steeds meer bedrijven in de problemen. Maar kunnen bijvoorbeeld ook nieuwe woonwijken niet gebouwd worden. Maar er is hoop. Klimaatminister Jette komt vandaag met een actieplan. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Het is topdrukte op het Nederlandse energienet. Steeds meer mensen hebben zonnepanelen en windmolens produceren steeds meer. Het energienetwerk is zelfs zo vol dat bedrijven soms niet meer aangesloten kunnen worden. En minister Jette van Klimaat en Energie komt daarom met een actieplan om de boel vlot te trekken. Goedemiddag, minister Jette. Goedemiddag. Hoe is dit probleem ontstaan? Nou, we hebben eigenlijk in Nederland te maken met een dubbel succes. De afgelopen jaren zijn we ontzettend snel gegaan met nieuwe windparken, nieuwe zonneparken. Dus heel veel meer groene stroom die het net op moet. En aan de andere kant het andere succes, namelijk de industrie die heel snel wil verduurzamen. Meer overschakelt van gas op elektriciteit bijvoorbeeld. Of mensen thuis die met hybride warmtepompen en het opladen van een auto ook meer stroom van dat net af willen halen. En ja, daardoor knelt het eigenlijk aan allebei de kanten. En ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren ging het te langzaam bij het uitbreiden en slimmer gebruiken van het stroomnet. Ja, dat energiebeleid, dat was al wel jarenlang gericht op groene stroom. Dan konden we dit toch zien aankomen. Ja, en er is ook wel al veel gebeurd de afgelopen jaren. Dus meer investeringen bij netbeheerders, meer mensen aangetrokken om aan het werk te gaan, als monteur bijvoorbeeld. Maar je ziet ook het afgelopen jaar bijvoorbeeld onder druk van de Oekraïne-oorlog en de energiecrisis, dat bedrijven die al langer van plan waren om te gaan verduurzamen en te elektrificeren, ja, veel van die plannen nu naar voren hebben gehaald en bij de netbeheerders om extra capaciteit hebben gevraagd. En dat is zo hard gegaan het afgelopen jaar dat we bijvoorbeeld in juni moesten aankondigen dat in Noord-Brabant en Limburg het net zo vol zat dat er even helemaal niks meer bij kon. En ik ben erg blij dat we met allerlei slimme creatieve oplossingen dat nu hebben weten te doorbreken. Dat de ergste nood nu ook in het zuiden is opgelost. En we de komende paar jaar met dat landelijk actieprogramma het net sneller gaan uitbreiden, slimmer gaan gebruiken en ook flexibeler gaan afnemen. Ja, dat uitbreiden van het netwerk, lukt dat? Is daar materiaal voor? Zijn er mensen voor? Nou, heel belangrijk is dat de netbeheerders, dus Tennet voor het nationale net en de regionale netbeheerders, bijna 4 miljard per jaar extra gaan investeren om het net te verdrievoudigen in de komende jaren. Een heel belangrijke uitdaging daarbij wordt wel, weten we voldoende mensen ook te vinden en op te leiden om al die projecten uit te voeren. Maar ik ga vanuit mijn rol als minister voor Energie ook veel meer regie voeren in bijvoorbeeld de vergunningverlening, zodat dat sneller kan. Gemeentes en provincies die al eerder grond gaan aankopen en op die manier heel veel tijd kunnen winnen in die projecten die nu soms vele jaren duren. Maar is dat dan genoeg, zeg maar alleen het uitbreiden van het net? Nee, dat is waar we eigenlijk nu ook wel achter zijn gekomen. Dat alleen maar bijbouwen van het net, daar gaan we het niet mee redden. Net als dat we thuis slimmer met ons energieverbruik moeten omgaan, moeten we dat ook in de industrie doen. Dus dat betekent eigenlijk twee dingen. Energieintensieve bedrijven vragen om flexibeler te zijn in hun afname. En moet dat zware lasapparaat of die zware e-boiler dag en nacht aanstaan, of kan die vooral draaien op de momenten dat er heel veel windstroom beschikbaar is? Maar ook het slimme gebruiken van het net door bijvoorbeeld op de dagen dat de zon heel hard schijnt, ervoor te zorgen dat we met speciale opslagbatterijen die energie ook tijdelijk kunnen opslaan, zodat we die dan kunnen benutten op momenten dat er minder productie is, maar de vraag wel hoog. Maar dat klinkt wel vrijblijvend, dat u dan bedrijven gaat vragen om dan op bepaalde momenten minder stroom te verbruiken. Gaat dat helpen? Nou ja, dat is een terechte vraag en daarom gaan we het ook niet alleen maar vrijblijvend doen. Dus het vraagt echt een complete omslag in het denken bij die energie-intensieve industrie. Die flexibiliteit kunnen we ook belonen. Dus als bedrijven bereid zijn om flexibeler met hun afname om te gaan, dan kan daar ook een prijs tegenover staan. Dus een goedkoper energiecontract bijvoorbeeld. Of een hogere energieprijs als je echt per se op die allerdrukste momenten toch per se elektriciteit wil afnemen. Daarmee kunnen we ook bedrijven veel meer prikkelen om dat te doen. Maar wat we de afgelopen maanden ook wel hebben ontdekt, gemeentes, provincies, bedrijven, netbeheerders hebben eigenlijk ook een paar jaar lang volledig langs elkaar heen zitten praten en zaten heel erg vast in hun wettelijke taak en keken vooral naar de ander. En ja, ik heb nu ook iedereen om tafel gezegd, dit is eigenlijk onacceptabel. Dit is de grote bottleneck voor onze klimaattransitie. Dus iedereen moet uit zijn eigen verantwoordelijkheid kruipen om dit met elkaar op te lossen. Maar het vraagt ook een hele nieuwe manier van denken. Flexibel energiemanagement, zowel bij de bedrijven als bij de netbeheerders. Ja, nieuwe manier van denken, dat denk ik altijd, dat duurt wel even voordat bij iedereen is doorgedrongen. Ja, en toch is denk ik iedereen zich dit jaar zo kapot geschrokken van wat we dan met een moeilijk woord moesten noemen, de netcongestie in Zuid-Nederland. Dus het net dat echt overvol zat. Zat ook in uw inleiding. Hè. Er kon eigenlijk geen bedrijf meer worden aangesloten, geen zonnepark worden aangesloten, geen woonwijk meer bij. Ja, en dat was wel echt de wake-up call die iedereen ook nodig had om nu met dit actieplan en heel veel creatieve oplossingen te doorbreken. En ik zal ondertussen werken aan het moderniseren van alle wetgeving, zodat alles wat we nu in goede samenspraak hebben afgesproken, dat we dat op een gegeven moment ook via de wet kunnen afdwingen. En gaat dit actieplan er al voor zorgen dat u dan geen nee meer moet verkopen aan bedrijven die een nieuwe aansluiting willen op het stroomnet? Nou, we hoeven in ieder geval geen nee meer te verkopen. Het is niet zo dat elk bedrijf nu van vandaag op morgen al helemaal geholpen is, maar we kunnen wel veel sneller dan begin dit jaar bedrijven weer gaan aansluiten. We moeten er gewoon rekening mee houden. Dit is hele grote verbouwing van Nederland. Dus de komende jaren zullen we te maken hebben met een krap elektriciteitsnet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we met dit actieprogramma ervoor kunnen zorgen dat we in de komende jaren echt die omslag maken naar een groen elektriciteitssysteem, waar ook onze economie een goede plek kan vinden. Dank, Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie. Het was een beladen onderwerp waar het radioprogramma Argos 2 jaar geleden onderzoek naar deed. Georganiseerd seksueel kindermisbruik met ritueel satanische kenmerken. Naar aanleiding van de ophef die daarover ontstond, besloot de Tweede Kamer opdracht te geven voor een officieel onderzoek. En vandaag kwam het rapport daarover uit. Goedemiddag, Bas de Vries, redacteur hier bij de NOS. Je hebt het rapport gelezen. Er is de afgelopen jaren dus onrust geweest over misbruik met ritueel satanische kenmerken. Wat staat er nu wel en niet onomstotelijk vast? Nou, wat onomstreden is, dat is dat er georganiseerd en gewelddadig misbruik van minderjarigen bestaat in Nederland. Helaas, zou ik zeggen. Maar dat wisten we natuurlijk al wel uit verschillende rechtszaken. Wat nu niet kan worden vastgesteld, zegt deze onderzoekscommissie, is dat daar ook aan dat misbruik allerlei rituele satanische kanten zitten. En dan heb je het dus over echt extreem nare dingen als marteling van kinderen en offeren van baby's. Daar zijn wel degelijk meldingen over, meer dan 100 zelfs, volgens sommige berichten. Maar Er zijn geen andere bronnen, zegt de commissie. Dus voor de duidelijkheid, de commissie zegt niet... dat gebeurt absoluut nooit, allemaal onzin. Maar ze zeggen, we kunnen geen enkel ondersteunend bewijs vinden voor die meldingen. En waarom heeft deze commissie dit onderzoek gedaan? Nou, de verhalen waren er altijd al. Maar je noemde het al, vanaf 2019 begon het VPRO-radioprogramma Argos... er aandacht aan te besteden... onder andere met het vreselijke verhaal van een vermeend slachtoffer... die Lisa werd genoemd. En dat was voor de complete Tweede Kamer... onder aanvoering van de linkse oppositie reden... om dit onderzoek door te drukken bij het vorige kabinet. Want die was er niet zo heel enthousiast over, maar het is het dus wel gekomen. Ja, en wat voor meldingen heeft deze commissie onderzocht? Nou, de commissie zegt heel nadrukkelijk... we zijn geen politie, we kunnen dus geen recherchewerk doen... ze hebben vooral, en dat was ook de opdracht... alle informatie verzameld die ze konden vinden over dit onderwerp. En dat betekende onder andere praten met vermeende slachtoffers, met melders. Maar ook met bijvoorbeeld mensen die zich in het verleden... valselijk beschuldigd hebben gevoeld van dit soort praktijken. Oké. En ja, er is ook een onderzoek door politie en justitie naar dit misbruik. Hoe zit het daarmee? Zegt het rapport daar ook iets over? Ja, ook... Hier, het is niet de eerste keer, wordt vastgesteld dat de politie er inderdaad af en toe wel degelijk onderzoek naar doet. Want er zijn af en toe aangiftes of meldingen. Maar die mist, de zedenrecherche, die mist vaak bepaalde expertise. En ze geven slachtoffers soms onvoldoende het gevoel dat ze serieus worden genomen. En dat is een extra groot probleem, omdat sommige van die slachtoffers toch al bang zijn dat politie en justitie in die netwerken zitten die zich aan dat misbruik schuldig zouden maken. Dus het wantrouwen, dat is al groot. Enige vorm van bewijs voor die betrokkenheid van politie en justitie... is trouwens helemaal niet gevonden. Daders zeggen soms wel tegen hun slachtoffers... dat ze de politie achter zich hebben staan. Maar dat is volgens de commissie waarschijnlijk... om ze het gevoel te geven dat ze echt geen kant op kunnen. Dat aangifte doen geen enkele zin heeft. Staan er aanbevelingen in het rapport? Ja, en de commissie is daarbij wat breder gaan kijken... dan de nauwe opdracht over sadistisch georganiseerd misbruik van kinderen. Die kijkt naar seksueel misbruik in het algemeen... en concludeert dan dat de huidige hulpverleners... voor slachtoffers van seksueel misbruik echt tekortschiet. Die moet beter, met onder andere een kenniscentrum over seksueel misbruik. En de drempel om aangifte te doen bij de politie die is veel te hoog nu. Daarom vindt de commissie dat er een laagdrempelig centraal meldpunt zou moeten komen... voor alle vormen van misbruik. En niet al die losse meldpunten die er nieuw zijn. Nee. Nou, dat het een beladen onderwerp is, dat blijkt ook uit de inleiding van het rapport. Want daarin schrijft de commissie dat zij zelf ook bedreigd zijn. Ja, toen de commissie was gevormd, toen meldden zich meteen al mensen met hele ernstige verhalen over seksueel misbruik. Maar er waren inderdaad ook bedreigingen. En er werden ministers genoemd, leden van het Koninklijk Huis, hoofdrolspelers in de coronabestrijding, die volgens sommige daders zouden zijn. En leden van een satanische pedofiele elite. Maar daarnaast, dat was natuurlijk een serieuzer probleem, hadden belangenorganisaties van slachtoffers bezwaar tegen een commissie die was ingesteld door het ministerie van Justitie. En op dat ministerie zouden dan daders zijn. Maar gelukkig hebben uiteindelijk die organisaties wel meegewerkt. Dank je wel voor je uitleg over dit onderwerp, Bas de Vries. Helene Geest, hoe gaat het inmiddels op de weg? Nou, het is nog steeds niet druk en ik verwacht ook niet dat het enorm uit de hand gaat lopen vanmiddag. Er is wel heel veel vertraging nu bij Amsterdam op de A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad-Koog. Het oponthoud is daar een half uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ander nieuws. 9 op de 10 mensen die recht hebben op de energietoeslag hebben die ook aangevraagd, zegt minister Schouten. De toeslag van €1300 is een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten. En die is bedoeld voor mensen die moeten rondkomen met maximaal 120% van het sociaal minimum. Waterschappen en waterleidingbedrijven waarschuwen om geen gebruikt frituurvet in het riool te gooien. 4 op de 10 mensen doen dat nog steeds. En volgens de waterschappen zorgt het jaarlijks voor miljoenen euro's aan schade. Want dat frituurvet koekt namelijk vast aan de binnenkant van leidingen en pompen. En kerstkaarten zorgen voor topdrukte bij de sorteercentra van PostNL. In het sorteercentrum in Nieuwegein bijvoorbeeld is het alle hens aan dek. Nou, hier op het sorteercentrum zijn we echt met een aantal honderden mensen aan het werk. En dat gaat 24 uur per dag door. En we hebben 5 sorteercentra in Nederland, dus tel uit. En dan hebben we natuurlijk ook 16.500 bezorgers. We hebben 25.000 collega's op de been om al die mooie kerstposten te bezorgen. Ja, ondanks dat we nu natuurlijk social media hebben, stuurt 2/3 van de Nederlanders dit jaar nog steeds minimaal 1 kerstkaart. Blijkt uit een peiling van PostNL. Word je toch vrolijk van? Nou, dat zware nieuws. Simi Slumber van Young Gun Silver Fox. Een groep van 10 Amerikaanse gamers stapt naar de rechter om te voorkomen dat Microsoft het grote gamebedrijf Activision Blizzard, onder meer bekend van Call of Duty, overneemt. Er is al langer veel te doen over die geplande overname, want de Amerikaanse toezichthouder is er ook niet blij mee. Ik ga erover praten met Len Maassen, gamejournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, waarom willen die gamers de overname tegenhouden? Wat staat er in hun aanklacht? En wat er in de aanklacht staat, is dat zij zich zorgen maken dat Microsoft misbruik gaat maken van zijn macht als zij zulke grote games als Call of Duty binnenkrijgen. Om bijvoorbeeld gamers uit te knijpen en om bepaalde games in hun eigen bezit te houden, zodat je bijvoorbeeld niet meer op PlayStation of op PC zou kunnen spelen. Oké. Eerst nog even over dat Activision Blizzard, want dat is dus onder meer van Call of Duty. Maar wat maken ze nog meer? Activision Blizzard is eigenlijk een fusiebedrijf van Activision, dat maakt Call of Duty. Blizzard, dat maakt onder andere World of Warcraft. En King, wat weer bekend is van Candy Crush op de mobiele telefoons. Oké. Niet de minste games, zou ik zeggen. Het zijn een samenraapsel eigenlijk van de grootste games ter wereld, kun je het wel noemen. Ja, en wat zijn dan de gevolgen als Microsoft het bedrijf overneemt? Is dat inderdaad waar die gamers bang voor zijn, dat bijvoorbeeld bepaalde spellen alleen nog maar op de Microsoft Xbox te spelen zijn? Nou ja, dat zal zeker wel gebeuren, maar dat is ook gangbaar onder spelcomputermakers. PlayStation doet het ook, Nintendo doet het ook, dus zo vreemd is het eigenlijk niet. Er is vooral heel veel angst dat Call of Duty, wat echt één van de allergrootste schietspellen, misschien wel de grootste schietspel ter wereld is, dat dat dan alleen maar op Xbox uitkomt. Maar die kans schat ik eerlijk gezegd niet zo hoog in. Microsoft heeft veel meer te winnen door Call of Duty op andere spelcomputers te houden dan door het voor zichzelf te claimen, omdat het door zo ongelooflijk veel mensen gespeeld wordt. Oké, dus eigenlijk zeg je van als jij het althans moet inschatten, is die vrees niet terecht die gamers hebben, die zaak hebben aangespannen? Ja, ik snap het wel, want als je hoort dat Call of Duty wordt overgenomen door zo'n bedrijf wat een eigen spelcomputer in dienst hebt, en het is een game waarmee je macht zou kunnen uitoefenen, dat je daar bang voor bent. Maar ik denk dat het gewoon qua geld, inkomsten en zo betreft niet zo slim voor Microsoft zou doen om dat te doen. En ze hebben ook al aan Nintendo en aan PlayStation de belofte gedaan dat ze minstens 10 jaar lang nog Call of Duty op hun spelcomputer zouden houden. Maar goed, deze gamers zijn niet de enigen die hun vraagtekens hebben bij deze eventuele overname. Want de Europese Commissie heeft vraagtekens gezet. De Amerikaanse toezichthouder is kritisch. Hoe ver zitten we nu in het proces? Ze zijn natuurlijk nog steeds bezig. Ze moeten goedkeuring hebben van allerlei instanties, inderdaad, in de EU onder andere, om dit te doen. Zover ik begrijp, is er nog niemand die daadwerkelijk bij de rechter heeft afgedwongen dat die merger niet door mag gaan. Die fusie. Die overname. Ja. Oké, dus dat is. Ja. Oké, maar dat kan nog wel even duren, begrijp ik. Ja, dat kan zeker wel duren. Als er allemaal van die aanklachten liggen en dergelijke, dat vertraagt het hele proces natuurlijk wel weer. Ja, oké. En nog even, stel dat de overname wel doorgaat. Is het dan voor te stellen dat Nederlandse gamers er iets van gaan merken van die overname? We zullen zien gewoon dat Microsoft weer een tikje machtiger wordt. En dat betekent dat mensen die een Xbox thuis hebben, die bijvoorbeeld een game abonnement via Microsoft hebben, die zullen meer spellen waarschijnlijk van Activision Blizzard bijvoorbeeld gratis te spelen krijgen. Voor de consument is het niet zozeer dat er nu een monopolie ontstaat die hun allerlei dingen kan gaan afdwingen. Maar het betekent wel dat er gewoon meer games binnen het platform van Microsoft komen te liggen. Oké. We gaan zien hoe dit zich ontwikkelt en of uiteindelijk nou die overname doorgaat of niet. En natuurlijk ook hoe die aanklacht verder gaat, die rechtszaak. Acht jij ze een beetje kansrijk, die gamers? De analyses die ik erover lees, ik ben zelf natuurlijk geen jurist, die achten die kans eigenlijk best wel gering, omdat die gamers veel moeite zullen hebben om aan te tonen dat ze daadwerkelijk schade zal worden berokkend. Ja. Als deze overname doorgaat. Ja, lijkt me ook inderdaad vrij lastig. Dankjewel voor jouw uitleg, Len Maassen, gamejournalist. En zometeen een Nieuws&Co. Bijna 1 miljoen woningen moeten er worden bijgebouwd. Het plan van de regering is bekend, maar loopt dat ook een beetje? Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord. Beter verzekerd. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Hier is het nieuws met Jeroen. In Nederland heerst een griepepidemie, meldt het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC op basis van meldingen bij huisartsen en de Nivel-pijlstations. De afgelopen 2 weken nam het aantal mensen met griep flink toe. Rusland gaat alle militaire doelen behalen in Oekraïne, heeft president Poetin gezegd tijdens een eindejaarsbijeenkomst. De Russische strijdkrachten zullen alles krijgen waar ze om vragen. Volgens Poetin is dat nodig omdat de NAVO zijn volledige capaciteit tegen Rusland gebruikt. Er bestaat georganiseerd en gewelddadig kindermisbruik in Nederland, maar er zijn geen harde bewijzen dat er netwerken actief zijn die kinderen op een rituele manier misbruiken. Dat is de conclusie van een commissie die op verzoek van de politieke onderzoek heeft gedaan naar sadistisch kindermisbruik. En de gezondheidsrisico's voor gebruikers van de slaapapneuapparaten van Philips waren klein, constateert het bedrijf zelf na onderzoek. De advocaat die 700 gebruikers bijstaat zegt dat hij het onderzoek serieus neemt, maar is wel sceptisch omdat het onderzoek van Philips zelf komt. Helene Geest, hoe is het op de weg? De avondspits verloopt niet al te druk. Er is nu wel wat vertraging door een aantal ongelukken, zoals eentje op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad-Koog. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Koenplein is de vertraging 30 minuten. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit nu. Vanaf Terbrechtseplein kost je dat ruim 30 minuten. En in Brabant ook een lange file door een ongeluk op de A59... van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Tussen Den Bosch, Maaspoort en Drunen-West 12 kilometer langzaam rijdend verkeer en 30 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Beetje lafjes weer, hè, Marco? Ja, constateerden wij vanmiddag. Ja, het is inderdaad een beetje vlees nog vis. Ja. Zeker als je bedenkt wat we gehad hebben, dat echte winterweer. Ja, daar is geen sprake van. Heel warm is het nou ook niet. Ja, het is veel te zacht voor de tijd van het jaar meteen. Maar ja, dat voelt weer niet zo, omdat die winter dan een rol bij speelt. Het regelmatig regent. Ja, eigenlijk een beetje een herfstachtig gevoel krijgt. Ja. Dus ja, dan zou ik dan toch liever wat droger weer hebben. Misschien iets lagere temperatuur en vooral een klein beetje zon erbij. Ja, maar dat gaat dat gebeuren? Ja, wel. Maar ja, de dagen zijn natuurlijk kort. Overigens, de kortste dag hebben we net achter ons gelaten. Dus dat betreft beginnen we aan een opgaande lijn. Nog even die langste nacht, hè, die is komende nacht. Als die dan gehad hebben, dan gaan we... Kan alleen maar vooruit. Ja. Precies. Nou ja, wat weerbeeld betreft blijft het voorlopig zacht en wisselvallig. Nu trekken de buien over het land. Er kan af en toe wat onweer bij zitten. Komende nacht een regengebied, wat pas aan het eind van de nacht het land gaat verlaten. Overigens in het noordwesten klaart het wel wat eerder op en wordt het droger. Minima liggen rond de graad of 7. Ja, en dan morgen trekt dat neerslaggebied wel snel naar Duitsland weg. Houden we in het zuiden vrij veel bewolking. In het noorden een klein beetje zon. Misschien een enkel buitje, maar vaak ook wel droog. En in de loop van de middag neemt dan gewoon de kans op regen weer toe. Op nadering van een nieuwe storing. En hebben we hoge temperaturen tussen de 8 en 11 graden. Oké. Kerst? Kerst, ja, dat is eigenlijk een beetje... eigenlijk nog een beetje hetzelfde verhaal. Er komt wel iets koudere lucht aan, maar dat is voor een maandag weggelegd. Dat is tweede kerstdag uit mijn hoofd. Ja. Dan gaan we waarschijnlijk weer onder de 10 graden met de maximumtemperatuur. Daarvoor blijven we erboven. Met vrijdag nog een vrij stevig regengebied. Zaterdag valt het met de neerslag wel mee. En ook zondag niet al te grote hoeveelheden. Maar zondag, eerste kerstdag, is wel tamelijk bewolkt. Dankjewel, Marco. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Een ruit repareren. Je zit er niet op te wachten. Maar gelukkig zit er altijd een vestiging voor Autotaalglas in de buurt. Bestemming bereikt. Super vriendelijk geholpen. Top ervaring. Opgelost. Autotaalglas. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Vanavond in Close-up een documentaire over de Chinees-Franse schilder Chu Tetchun, wiens lumineuze, kleurrijke werk doet denken aan calligrafie. Close-up, vanavond rond 11:30 op NPO 2. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De eerste woondeals zijn vandaag ondertekend. Die deals zijn een samenwerking tussen het Rijk, provincies en gemeenten en moeten ervoor zorgen dat er rond 2030 zo'n 900.000 woningen zijn bijgebouwd. Vandaag werd onder meer in Drenthe een woondeal ondertekend. Daar moeten bijvoorbeeld in totaal ruim 13.000 huizen bij komen. Bijvoorbeeld in het dorp Gasselter-Nijveen, waar steeds meer jongeren en ouderen wegtrekken omdat er geen betaalbare woningen meer te vinden zijn, hoorde verslaggever Jeroen de Jager. Mooi oud pand dit. Het is een echt een rijksmonument en echt een oud pand. Oud gemeentehuis hier van? Gemeente Gasselter. Ja. Jan-Willem Koops van de dorpscoöperatie De Brug. En u wil hier woningen in hebben? Als het graag, heel graag, en seniorenwoningen of eventueel jongeren die zeggen van nou, wij willen er ook wel in. Al sinds 2018? Ja, wij hebben al een behoeftepeiling gedaan in 2018. Daarvan hebben 41 gezegd van als het mogelijk is, willen wij gewoon in Gasselter-Nijveen blijven. En het komt maar niet van de grond, het staat nog steeds leeg. Als de bestemmingsplannen en dergelijke het tegenhouden, ja, dan houdt het op. Het komt maar niet van de grond. Het komt niet van de grond. Waardoor mensen hier het dorp uittrekken? Nou, dat is al een aantal generaties die constant vertrekken. Ja. Chris Radema staat hier voor de kerk een kerststal te bouwen. En hij had graag in het dorp willen blijven wonen. Maar moest vertrekken omdat er geen betaalbare woning meer voor hem beschikbaar was. Het is hier zo slecht gesteld met kleine huizen. Maar ook voor minder mensen. Naar krachten. Ja, dat ben ik. U woont nu duur? Ja, ik betaal bijna 1.000 euro. Ja. En u wil liefst voor 600-700 wonen? Ja, en ik heb mijn uitkering. Ja. Dus dat valt heel erg tegen. En voor minder draagkrachtigen is er niks hier? Nee, zo goed als niet. Nee. Dus wordt u hier het dorp uitgedreven langzaam, of niet? Nou, ik woon dus nu in Stadskanaal. Oh, u bent weggegaan daardoor? Ja, ik kan hier ook niet wonen, want er is geen plek. En dat wat er is veel te duur. Kijk. Dus en dat is gewoon jammer. Als er iets komt, want hier is net een nieuwe woonwijk gekomen. Dat is alleen maar voor mensen die particulier. Ja, maar ook mensen met meer te besteden. Ja. En als ze nou zeggen, van, in plaats van een kavel van 1000 vierkante meter kun je er ook 300 doen. Ja. En dan heb je 3 mensen blij gemaakt. En nu maar 1 met een groot huis. Nou, wij willen juist voor de sociaal zwakkere huisvesting. Jan-Willem Koops van de dorpscoöperatie. Wij doen heel veel voor het leefbaarheid in het dorp. Ja. Nou kondigt Hugo de Jonge, minister, vandaag de woningdeal aan van Drenthe. Er moeten totaal 13.500 woningen in Drenthe worden gebouwd. Nou, laat die maar 100. Voor 2030? Nou, laat hij maar. Hij kan volgende week hier komen, bij wijze van spreken, en dan kan hij 50 aan contingent afstrepen voor Gasselter-Nijveen. Dat zou heel mooi zijn. Gelooft u erin? Eerst zien en dan geloven. En ondertussen loopt het dorp leeg. Want hoeveel mensen van die 41 die hier wilden blijven wonen zijn inmiddels vertrokken? Misschien wel al 50 in totaal van die woonbehoeften. Van die 91 in het begin? Ja, en er zijn inmiddels ook een aantal van overleden. Ja. Moet je nagaan. Dat krijg je natuurlijk ook. Maar de vergrijzing gaat door. En zo lost het probleem zichzelf op? Waarschijnlijk wel. Als je niks doet, wel. Ja. Ja. Dat is, maar misschien wil de politiek daar wel op aansturen. Ik weet het niet. Liever niet. Dat is de situatie dus in Gasselter-Nijveen in Drenthe. En over de pogingen om sneller meer woningen te bouwen praat ik met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit soort woondeals, is dat een goed idee volgens u? Nou, ik denk dat het positief is dat er in ieder geval overeenstemming is over de intenties. Als ik het vergelijk met de vorige crisis, die we rond 2013 met de eurocrisis hadden, toen was er echt veel verschil van mening over de feit of er überhaupt veel woningen gebouwd moesten worden. En je ziet wel in die deals, en ook wel uit het ambitieniveau van de minister, dat de intenties er duidelijk zijn om meer woningen te bouwen. Ja, daar is iedereen het nu echt wel over eens. Ja. Ja, dat komt natuurlijk ook door het tekort. Ja, heeft met de situatie te maken. En we hebben natuurlijk een aantal jaren achter de rug waarin ook steeds eigenlijk toch wat minder gebouwd is dan gehoopt was. En wat ook wel een wat zorgelijk teken is, is dat het aantal woningbouwvergunningen dit jaar echt is teruggevallen, terwijl die eigenlijk omhoog zou moeten. En dat is uiteindelijk wat je nodig hebt. Je hebt woningbouwvergunningen nodig om uiteindelijk woningen te kunnen bouwen en te kunnen opleveren voor mensen. Ja, dus dan kan er wel consensus zijn over dat er woningen bij moeten komen, maar dan heb je er nog niet zoveel aan. Nee, ik denk wel dat er echt ook wel in het beleid iets moet veranderen. Het kan niet alleen bij intenties blijven. Hè. Papier is geduldig. Maar, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, daarmee bedoel ik dat we allerlei afspraken kunnen maken op papier, maar daarmee staan die woningen er niet. En dus die woningen moeten in de praktijk gebouwd worden. En het eerste wat denk ik belangrijk is, is dat je ziet dat er op dit moment hele ingewikkelde locaties zijn, vaak binnenstedelijke locaties, waar heel veel moet gebeuren voordat je uiteindelijk tot die woningbouw komt. Er is veel infrastructuur nodig, die infrastructuur is veel duurder geworden. We zitten met situaties dat er vaak infrastructuur moet worden omgelegd. Hè. Het is al heel dicht bebouwd. Mm-hmm. Dat levert veel extra kosten met zich, brengt dat met zich mee. Maar het zorgt er ook voor dat je hele lange doorlooptijden hebt. Bij al die grote projecten waar we het over hebben. Ik zag er ook een vijftal bij Overijssel langskomen. Dat zijn toch wel allemaal projecten die veel tijd vergen en die eigenlijk een jaar of twee geleden al niet zo goed uitkonden. Daarom zijn er ook subsidies vanuit de Rijksoverheid. Dat is de woningbouwimpuls, zoals die genoemd wordt. Mm-hmm. En dat komt omdat die projecten toen al financieel moeilijk waren. Die lastige binnenstedelijke, complexe projecten. En inmiddels, en daar maken we ons wel wat zorgen om, zijn de bouwkosten natuurlijk flink gestegen aan de ene kant. En vooral is de rente heel hard gestegen. En met name die rentestijging, dat hakt er hard in bij de projectontwikkeling. En dat zorgt dus voor duidelijk additionele problemen. Dus we zullen echt wel op zoek moeten naar creatieve oplossingen, met name in de sfeer van locaties. Ja, want u zegt dus dat bouwen in de binnenstad, dat is eigenlijk een slecht idee. Dus je moet meer naar het buitengebied toe? Nee, ik zeg niet dat het een slecht idee is. Het enige is, het vergt veel tijd. Ah. Het zijn vaak herstructureringsprojecten waar je te maken hebt met voormalig haventerrein, industrieterreinen. Er zit vaak bodemproblemen met sanering. En het is allemaal lange adem. Dus dat is niet gezegd dat het daarmee verkeerd is. Alleen, het duurt lang. En wat we nodig hebben, is ook gewoon wat kleinschalige projecten aan de randen van dorpen en steden. Maar, we hebben het wel eens straatje erbij genoemd, om het maar zo te zeggen. En dat zou echt heel belangrijk zijn om dat bij te schakelen. Het is niet of-of, maar het is en-en. En het probleem is, het kwam ook net even in het voorbeeld naar voren. Men zei, ja, dit kan hier niet, want het bestemmingsplan staat het nog niet toe. Dat is wel wat je nodig hebt. Je hebt plannen nodig die ook een beetje goede exploitaties kunnen hebben. Want er zijn partijen die dat alleen zullen doen als het ook financieel haalbaar is. Ik hoor wel een hele hoop haken en ogen hierbij. Gaat het lukken, die 900.000 woningen? Nou, zonder nader beleid niet. Maar ik denk als we werkelijk in die ruimtelijke ordening iets creatiever zouden zijn en ook net even buiten die bebouwde kom zouden kunnen kijken, dan zijn er heel veel kleinschalige projecten die relatief snel kunnen. En die zorgen er ook voor dat mensen bijvoorbeeld waar we het net over hadden, die graag in de eigen gemeente zouden willen wonen. En dan kun je ook denken inderdaad aan seniorenwoningen, maar ook aan wat kleinschalig in wat landschappelijke stijl van woningen. Dat zullen we bij moeten schakelen om tot echt hogere aantallen te komen. Nou, wie weet heeft minister De Jonge op de terugweg van het tekenen van die woondeals misschien het wel lekker te luisteren in de auto. Dat zou toch mooi zijn. En kan dat in de toekomstige woondeals worden meegenomen. Dank voor uw aanbevelingen. Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Helene Geest, hoeveel files heb je? Ik heb er ongeveer 50, maar ze zijn over het algemeen heel kort. Er is nu de meeste vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda door een ongeluk bij Moordrecht. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit. De vertraging vanaf Rotterdam-Krooswijk is ruim 20 minuten. Er is nog ander nieuws. Zojuist is bekendgemaakt wie dit jaar de PC-hoofdprijs heeft gewonnen. De literatuurprijs gaat naar schrijver en gedragsbioloog Thijs Goldschmidt. Volgens de jury schrijft hij nooit zomaar een populair wetenschappelijke verhandeling, maar bedrijft hij echt literatuur. Darwin's Hofvijver is zijn bekendste werk. De prijs, de PC-hoofdprijs, wordt jaarlijks toegekend voor een telkens wisselend genre. En dit jaar was dat beschouwend proza. Ze komen met Natalie Cole en This Will Be. Jarenlang werd China geroemd als economisch wonder en was het een grote bedreiging voor die andere economische grootmacht Amerika. Maar door corona werd die groei behoorlijk geremd. En nu de afgelopen weken veel strenge coronamaatregelen weer zijn losgelaten, gloort er weer hoop voor de Chinese economie. Of toch niet? Daar ga ik over praten met Sense Hofstede, China-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag, nog net. Wat heeft dat gedaan met de Chinese economie? 3 jaar lang zo'n streng coronabeleid? Nou, in de eerste plaats heeft het natuurlijk, zeker de afgelopen tijd, het consumentenvertrouwen nogal beschadigd. Want hoewel het in het begin nog redelijk normaal leven was in China, is het de afgelopen tijd een soort loterij geworden als je buiten de deur ging. Want je kon zo een lockdown verdwijnen. En het probleem is dan dat men in China niet echt een sociaal vangnet heeft. Dus dat kan heel kostbaar worden als jij dan je inkomen plotseling verliest. En bovendien kunnen die mensen als ze in lockdown zitten ook niet zoveel uitgeven als voorheen. Ja, dus die onzekerheid die zorgde ervoor dat mensen minder uitgaven. Ja, en je hebt dus echt een hele duidelijke afname gezien van de economische activiteit. Vanwege dus ook nog steeds voortdurende landelijke onzekerheid en soms lokale willekeur. En lockdowns die helpen natuurlijk niet om hier alles te leggen. Ook bijvoorbeeld de toeleveringsketens komen in de war. En dan worden arbeiders ziek of arbeiders worden afgevoerd. En we hebben nu ook al de Wereldbank, die heeft de economische voorspellingen voor dit jaar bijgesteld omlaag naar 2,7% economische groei. En volgend jaar nog maar 4,3%. Dat is minder dan de beloofde 5. En van welke maatregelen heeft het Chinese bedrijfsleven nou het meeste last gehad de afgelopen jaren? Nou, ik denk dat dit ook gewoon te maken heeft met een gebrek aan voorspelbaarheid. En dat je continu jouw toeleveringsketens in de war hebt. En dat de grenzen dichtgaan, dat mensen niet meer uit durven of kunnen geven, dat ze geen geld meer hebben om uit te geven. En dat je ook steeds meer die toenemende geopolitieke onrust wordt ingetrokken. Ja. Inmiddels is de situatie helemaal anders, want al die regels die zijn vrij plotseling en tegelijk losgelaten. Nu worden weer heel veel mensen ziek. Een hele andere situatie dus. Welke invloed heeft dat dan op de economie van China? Dat is inderdaad een heel goed punt, want de beloofde en verwachte onmiddellijke economische stimulans van het opheffen van deze maatregelen is uitgebleven, deels vanwege die enorme grootte van deze eerste exponentiële groei. Op termijn kunnen dingen dan misschien wel weer loskomen. En we zien ook al provincies die ter voorbereiding al handelsmissies sturen naar het buitenland om die lang verwaterde banden weer aan te gaan halen. Maar dat is de vraag of dat genoeg is. Want we hebben dus vorige week hadden we de jaarlijkse centrale conferentie voor economisch werk. Die heeft net als altijd weer benadrukt dat zij gaan stimuleren aan de zogeheten aanbodskant, niet aan de vraagkant. Dat wil zeggen, ze gaan bedrijven helpen, bijvoorbeeld door omzetbelasting te verlagen. Maar dat kun je wel doen, dingen goedkoper maken. Maar als mensen geen geld hebben, kunnen ze toch niets kopen. Dus die structurele problemen zijn niet opgelost, die zijn alleen nog maar erger geworden. En is dan de verwachting dat, want het is natuurlijk ook nog maar kort dat die regels zijn losgelaten, dat zich dat dan wel weer gaat herstellen? Oh, natuurlijk komt er wel een herstel straks als mensen niet meer ziek zijn of een lockdown komen. Dus het is niet zo dat er straks niks gebeurt. En bovendien, China is ook al heel groot. Dus daar zit al voldoende basis-economische activiteiten om een zeker belangrijke speler te zijn. Alleen, we hebben nog wel gewoon te maken met hele grote structurele uitdagingen in China. Ten eerste hebben natuurlijk in het Westen zijn de zorgen heel erg toegenomen over de rol die China speelt. De afhankelijkheid van China. We hebben misschien met mondkapjes. Nu komt ook medicijnen die weer aan. Want er zijn allemaal tekorten in China nu, omdat iedereen de hamster is geslagen. Mm-hmm. In Taiwan en Singapore hebben autoriteiten ook al gewaarschuwd voor de gevolgen. Dat zijn ook al drogisterijplanken leeggehaald. We hebben zorgen over geopolitiek. Die zijn alleen maar toegenomen. Leveringszekerheid is een belangrijk onderwerp geworden. Dus sowieso gaan heel veel landen nu al diversificeren. Dus dat is al ook al iets wat wegvalt op de lange termijn. Ja. En China wordt minder competitief. De lonen stijgen. Dat is ook wat versneld is nu met deze lockdowns. Dat het model van goedkope productie is ook niet zo houdbaar meer. We hebben te maken met een nogal gebrekkig opgeleide beroepsbevolking, waar maar ongeveer 36% middelbaar schooldiploma of hoger heeft. En die kunnen niet de overstap gaan maken als wij te duur worden voor de lage lonenarbeid. En we zien ook al, dus vanwege al die bovengenoemde redenen, bijvoorbeeld Apple nu bezig is met het verplaatsen van productie van iPhones en MacBooks naar India en Vietnam. Gaan die de productie wel weer terugverplaatsen of is dat definitief? Nou ja, het is lastig te zeggen. Dit zijn dingen die al langer lopen. Dit zijn ook trends die zijn versneld door de pandemie, niet per se door de pandemie veroorzaakt. En bovendien zijn heel veel van deze fabrieken, bijvoorbeeld Apple leverancier Foxconn, is afhankelijk van een hele complexe leveringsketen waarvan heel veel ook nog in China zitten. Dus die gaan dan vanuit China naar India exporteren, waar ze staan in elkaar zetten. Dus China is natuurlijk ook zich aan het opwerken in de vaartvolkeren en ook technologisch aan het ontwikkelen. Dus dat gaat niet zomaar weg. Alleen de vraag is wat je gaat doen met al die laag opgeleide arbeiders die je straks overhoudt. Gaat China wel weer, zeg maar, die economische grootmacht worden die het was voor de coronapandemie? Nou ja, het is nog steeds die economische grootmacht. Het is nog een hele grote economie. En we zijn nog steeds ons internationaal systeem aan het aanpassen aan deze grote economie. Alleen het is de vraag of ze nog heel veel groter zullen worden. Ja. Dat is als Amerika in gaan halen, is niet echt meer zeker. Dank. China-onderzoeker Sense Hofstede. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. In Berlijn is de top van de grote officiële kerstboom, die daar voor de Brandenburger Tor staat, afgezaagd. Klimaatactivisten willen met deze actie voor elkaar krijgen dat de Duitse regering meer gaat doen tegen klimaatverandering. De activisten zeggen: de Duitse bevolking ziet pas het topje van het effect dat klimaatverandering gaat hebben. Jeden Tag sterben Menschen aufgrund der Klimakatastrophe. Und wir schaffen es in Deutschland nicht mal, die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Wie sollen wir dann ein besinnliches Weihnachtsfest feiern? Elke dag sterven mensen door de klimaatcatastrofe, zegt deze activist. Die activisten waren met een hydraulische lift naar de top van de 15 meter hoge boom gegaan en hebben vervolgens met een handzaag die top afgezaagd. 4. Het is een traditie die buiten Oost-Nederland niet zo heel bekend is: midwinterhoorn blazen. Het idee erachter is dat die hoorngeluiden in deze donkere weken van het jaar het licht weer terugroepen. Marieke Belt geeft die traditie op scholen door aan de volgende generatie, zag RTV Oost. En daarbij hoort natuurlijk ook een stoomcursus midwinterhoorn blazen. Hey! Goed zo! Ja, dat vond ik echt heel gaaf. 3. Blije gezichten in Zaandam bij het uitgiftepunt voor kerstpakketten voor mensen die niet zoveel te besteden hebben. Shirley is een van de mensen die met zo'n kerstpakket naar huis ging. Wat betekent dit voor je? Dat we toch een leuke kerst kunnen vieren. Want ik ben maar een alleenstaande moeder met een kind. En dan dat dit mogelijk mee mag maken, ja, dat is gewoon een wonder. De initiatiefnemer van de actie vindt het prachtig dat ze op deze manier de mensen in Zaandam kan helpen. Fantastisch. Het geeft me zo'n goed gevoel. Echt, ja. Mijn kerst is al geslaagd. 2. Nog een kerstverhaal. Kim en Jan uit Tilburg die probeerden al 7 jaar lang een kindje te krijgen, maar dat lukte niet. Ze namen bijna afscheid van hun kinderwens, totdat Brechtje, die ze daarvoor helemaal niet kende, aanbood om draagmoeder te worden. En in juli werd hun dochtertje Vie geboren. En toen Kim las dat het Brabants Dagblad op zoek was naar een kerstengel, besloot ze om Brechtje voor te dragen. Ik wil Brechtje altijd bedanken voor alles wat ze voor mij heeft gedaan. Wij waren gewoon echt flabbergast dat überhaupt iemand dit voor je wil doen. Zoiets onbaatzuchtig, zeg maar, om daar gewoon voor een ander. Ik bedoel, je hebt er ook best wel het ongemakken van en zo. Je bent 9 maanden zwanger, het was hartstikke warm. Het was 40 graden. Ik zie jou nog rond waggelen. Ja, voor ons was dit een geschenk uit de hemel. Brechtje heeft 3 kinderen met haar eigen man en vond het fantastisch dat ze Kim en Jan zo blij kon maken met een eigen gezin. In de spannende Netflix-serie The Serpent uit 2021 komt een Nederlandse diplomaat in Thailand een seriemoordenaar op het spoor. It's a good life that I provide here. I've been good to you. And you understand why it's hard for me to accept that you just want to leave. Die serie is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van seriemoordenaar Charles Sobhraj, die dankzij de Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg werd gepakt. Nou, vandaag werd bekend dat de 78-jarige Sobhraj vrijkomt uit de Nepalese gevangenis. Allemaal vanwege zijn slechte gezondheid. Van 12 moorden staat vast dat hij ze pleegde, maar het totale aantal is mogelijk wel 30. NPO Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, vertrouw nou nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als je aardig is. Ja, ja. Ja, ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felida was een oude vrouw. Laat me dat verhaaltje even zeggen. Felida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, accountant. Wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt.

Schrijver en evolutiebioloog Thijs Roltschmied krijgt dit jaar de PC Hoofdprijs voor beschouwend proza. De jury noemt hem een essayist puur sang en roemt hem om zijn diverse oeuvre en zijn taal. Zijn werk gaat onder meer over bewegingen in het dierenrijk die aan de mensenwereld raken en over zijn grote inspirator Charles Darwin. Aan de oeuvreprijs is een bedrag van €60.000 verbonden. Het weer vanavond nog droog. Vannacht gaat het regenen. Het wordt daarbij niet kouder dan 1,7 graden. Morgen wisselvallig met van tijd tot tijd regen en maximaal 11 graden. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest. Nog steeds rustige avondspits, neem ik aan. Ja, het wordt alleen maar rustiger. De meeste files die zijn heel snel aan het oplossen. De meeste vertraging is er nog bij Rotterdam. Onder andere door een ongeluk op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De weg is daar vrij, maar vanaf Rotterdam-Krooswijk is het oponthoud nog wel ruim 20 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein ook nog een kwartier vertraging. In het zuiden staat ook nog een vrij lange file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Paalgave is het oponthoud 20 minuten door een aanrijding. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Nix 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Nix 18 is niet voor niks. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Deze week in de bonus: AH Spruitjes, zak 500 gram voor 69 cent. Alle AH gerookte zalmfilet, 30% korting. Amex zoet propenleg en pindakaas, 2+1 gratis. En alle Senseo pads, 36 stuks, 2 zakken voor €7. De meeste en de beste aanbiedingen. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Je hoort het weer veel om je heen. Ik heb een kriebelhoest. Een week of twee al. En die gaat niet weg. Ja, ik ben wel een tijdje ziek geweest van griep. Voor een week of zo. Ja, sinds vandaag zijn het zoveel mensen met griep dat we officieel van een griepepidemie kunnen spreken. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep flink toe. Daar ga ik over praten met Rianne van Gageldonk, epidemioloog en hoofd van de afdeling luchtweginfecties bij het RIVM. Goedenavond. Goedenavond. Even de cijfers. Hoeveel mensen zijn er nu ziek? Ja, dat is lastig te zeggen. Hoeveel mensen er precies ziek zijn? We weten wel dat 52 op de 100.000 mensen hun huisarts bezoeken met griepachtige klachten. Maar tegelijk weten we natuurlijk ook dat maar een beperkt aantal mensen daarmee naar de huisarts gaat. Ja. Bijna niemand, denk ik, of wel? Aanzienlijk minder. Ja. En hoe weet u dan hoeveel mensen er ziek zijn? Nou, we zien een sterke toename in verschillende informatiebronnen. We zien een toename van het aantal mensen dat de huisarts bezoekt. Daar zien we ook een steeds groter aantal mensen wat ook werkelijk het griepvirus bij zich heeft. En we zien ook in de ziekenhuizen en de laboratoria in Nederland dat het aantal griepmeldingen toeneemt. En alle drie de bronnen gaan op hetzelfde moment, die laten die sterke toename zien. En dat is een teken dat die epidemie gestart is voor ons. En dus hebben nu 52 op de 100.000 mensen griepachtige klachten. Ik begreep dat normaal gesproken we pas over een epidemie spraken als 58 op de 100.000 mensen klachten hebben. Waarom is dat dan naar beneden bijgesteld? Ja, 58 op de 100.000 mensen de huisarts bezoeken met klachten. Ah. Maar net als afgelopen winter is het lastig om alleen te bepalen op gegevens van de huisartsen. De klachten van griep lijken namelijk ook erg op die van het coronavirus. En mensen zullen ook vaak een corona-zelftest doen als ze klachten hebben en mogelijk wat minder vaak naar de huisarts gaan. En daarom doen we, maar dat deden we eerdere jaren ook hoor, kijken naar meerdere bronnen. Ja. Van informatie. Is het vanwege corona ook een andere griep dan de afgelopen jaren? Het griepvirus is elk jaar anders. Het verandert ook elk jaar een beetje. Maar het is niet een heel ander virus. En het is eigenlijk ook de normale tijd van het jaar dat we deze toename zien voor de coronapandemie. Oké. Het verandert dus elk jaar. En wat voor griepvirus hebben we dan dit jaar? Heeft dat nog bijzondere kenmerken? Nou, wat er op dit moment rondgaat is het influenza-virus of het griepvirus type A en ook type B. Maar dat zijn de virussen die ook opgenomen zijn in het griepvaccin. Dus de klassieke virussen? Het zijn geen hele nieuwe virussen. Ja hoor, ja. Oké. Heeft u nog tips? Wat kunnen we er nog aan doen om die epidemie in te dammen? Nou, goed uitzieken als je ziek bent en uitkijken in het contact, zeker met kwetsbare mensen. Denk aan ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen. Bij hun kan een infectie met het griepvirus ernstig verlopen. Dus belangrijk om dan afstand te houden of de basismaatregelen die we ook kennen van corona. Dus hoesten in je elleboog, afstand houden. Dat helpt ook bij het griepvirus. Ja, wel lastig met kerst afstand houden. Zeker, dat klopt. Oké, maar dat is dan een beetje uitkijken. Het is, dus extra. Het is een advies als je klachten hebt. Kijk uit en zeker in contacten met kwetsbare mensen. Ja, dank. Rianne van Gageldonk van het RIVM. Meisjes mogen niet meer naar de middelbare school en vrouwen moeten in het openbaar een bedekkende boerka dragen. Sinds de Taliban weer aan de macht zijn, worden de rechten van meisjes en vrouwen in Afghanistan steeds verder ingeperkt. En gisteren kwam daar nog een ingrijpende maatregel bij. Studeren aan de universiteit is voor Afghaanse vrouwen verboden. De regel is vanochtend meteen ingegaan. Ja, dit is een vrouwelijke student. Zij vertelt dat er Taliban voor de deur stonden van haar universiteit toen ze daar vanochtend aankwam. En ze droeg haar op om naar huis te gaan, omdat vrouwen dus niet langer mogen studeren. Zuid-Azië-correspondent Aletta André, hoe zijn de reacties op dit besluit? Huilen, schreeuwen. Veel vrouwen zijn, zoals die studenten die we daar hoorden, toch naar de universiteit gegaan. Ze waren boos, verdrietig en sommigen ook wel verslagen. Ik heb een student gesproken die het echt moeilijk vindt nog een toekomst voor zichzelf te zien. Maar anderen hebben nog geprotesteerd en plannen ook nog meer protesten. En wat ook wel bijzonder was een redelijk groot protest van mannelijke studenten. In elk geval één provincie. Die hadden een eindejaarsexamen, maar zijn daar gewoon weggelopen. Samen met ook mannelijke docenten. Internationaal wordt weer vergaderd of de internationale gemeenschap nog verdergaande stappen kan zetten. Zoiets als sancties bijvoorbeeld, die het beleid van de Taliban nog kunnen beïnvloeden. Maar ja, tot nu toe is dit natuurlijk niet gelukt. Nee, en wat betekent deze maatregel nou voor vrouwen in Afghanistan? Voor de studenten die ik sprak is het eigenlijk hun grootste angst die werkelijkheid is geworden. Ze leefden met een soort van zwaard boven hun hoofd, want de afgelopen anderhalf jaar zijn steeds meer regels ingevoerd voor vrouwen in hoeverre zij mogen deelnemen aan het openbare leven en in de maatschappij. Dat is steeds meer beperkt. Dus ergens vreesden ze al, de universiteiten worden waarschijnlijk het volgende verbod. En nu vrezen zij, wat gaat er nog meer volgen? Wordt het basisonderwijs ook verboden? Mogen we straks helemaal de straat niet meer op? Maar tegelijkertijd zijn veel vrouwen ook al wel bezig meteen met wat ze nog wel kunnen. Dus bijvoorbeeld online een diploma halen, thuisscholing. En tot nu toe waren er bijvoorbeeld ook nog steeds bijlesinstituten voor middelbare schoolvakken, geheime scholen. En het verschilt ook per regio wat precies mogelijk is. Dus sowieso blijven veel vrouwen zoeken naar wat kan binnen alle beperkingen waar zij zijn. Want ze willen graag leren. Maar ja, natuurlijk worden de baanmogelijkheden voor hen ook steeds beperkter. Ja. En toen de Taliban aan de macht kwam, zeiden ze nog, we gaan vrouwenrechten respecteren. Nou, daar blijkt natuurlijk helemaal niks van waar te zijn. De ene na de andere maatregel wordt ingevoerd. Ik begrijp dat er ook over deze maatregel van het onderwijs ook wel verdeeldheid is binnen de Taliban, hè? Ja, nou ja, en vanaf het begin zeiden ze vrouwenrechten binnen de islam. Dat is voor nogal wat interpretatie staat dat open. Ze bedoelden nooit volledig gelijke rechten en vrijheden als mannen. Maar wat er binnen de islam allemaal mag, daarover verschillen inderdaad de meningen. Ook binnen de Taliban is hier verdeeldheid over. Er zijn leden die bezig waren met een mogelijke heropening van meisjesscholen. Maar voor de meest conservatieve tak, duidelijk de touwtjes in handen heeft, is dit de logische volgende stap in een geleidelijke overgang naar de islamitische staat die zij voor ogen hebben. De huidige minister van Onderwijs komt uit die hoek en hij vindt meisjes- en vrouwenonderwijs is tegen de islam, tegen de Afghaanse cultuur, volgens hem dus. Maar hij is bovendien ook tegen seculier onderwijs voor jongens. Hij wil vooral religieuze scholen openen. Dus het is ook nog afwachten in hoeverre ook mannen beperkt gaan worden in hun keuzes voor hoger onderwijs bijvoorbeeld. Dankjewel, onze correspondent Aletta André. Veel internationale hulporganisaties zijn na de machtsovername van de Taliban vertrokken uit Afghanistan. De paar organisaties die er nog wel zijn, die proberen koste wat het kost hun programma's overeind te houden en de mensen daar te helpen. Een van die organisaties is CoreDate. En daar werkt Anna Kwakkebos, gender- en veiligheidsexpert. Goedenavond. Goedenavond. U reist regelmatig naar Afghanistan, maar bent nu in Nederland, hè? Hoe is dat nieuws van die laatste maatregel over de universiteiten bij CoreDate binnengekomen? Ja, het is echt wel heel hard binnengekomen. Zeker omdat het niet alleen over de samenleving gaat, maar ook gewoon om de kinderen van onze collega's. Dat betekent ook gewoon dat hun toekomst een stuk moeilijker wordt in Afghanistan. Dus daar is, ja, er is met heel veel tegenslag op gereageerd. En het brengt natuurlijk ook heel veel vragen op, want het heeft enorm veel impact ook voor de toekomst, voor de lange termijn. Ja, wat het met een land doet ook. Ja, precies, precies. Als je kijk, het was natuurlijk eigenlijk was dan een beetje een langzame executie in die zin. Op het moment dat er aan werd gegeven dat meisjes niet meer naar het middelbaar onderwijs waren, wist je natuurlijk al dat dat een enorm probleem zou gaan creëren over een aantal jaar. Rondom toegang tot de universiteit. Want als je geen meisjes meer hebt die afstuderen van de middelbare school, hoe gaan ze nog doorstromen naar de universiteit? Dus dit was natuurlijk een plan dat er al veel langer aan zat te komen. Maar gisteren, ik geloof dat er nog 2 officiële examens plaats moesten vinden, vandaag en morgen. Dus het kwam met een keiharde klap, juist ook met die vrouwen die nu aan het afstuderen zijn. Ja. Ze kunnen er echt absoluut niet bij. U zei het heeft ook gevolgen voor onze hulpverleners. Verwacht u dan dat meer hulpverleners toch weer vertrekken uit Afghanistan? Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen. Het nieuws is nu ongeveer 24 uur bekend. Ik heb het nog niet van mensen gehoord. Maar ik denk dat dat natuurlijk wel een realiteit is. Las ik eerder vandaag een artikel dat eigenlijk vluchtelingenorganisaties op dit moment niet eens bij kunnen houden hoeveel mensen Afghanistan proberen te verlaten. En aan het eind van de dag willen de meeste mensen een goede toekomst voor hun kinderen. Als je niet meer die toekomst kan bieden voor je kinderen, wil je dan in dat land blijven? Mm-hmm. En dat gaat niet alleen over de vrouwen, wat Aletta net ook al aangaf. Dit gaat ook over de mannen. Want inderdaad, het onderwijs, het curriculum wordt langzaam ook steeds meer aangepast. Dat is niet het onderwijs waar je echt ver mee kan komen in het leven. Het is voornamelijk gericht op het religieuze element. Dus dat betekent ook dat je zelfs als jongen onderwijs zou kunnen volgen tot met je 18e, dan zal je diploma niet heel erg veel waard zijn. Nee. Verandert jullie werk van CoreDate nog door deze maatregel? Nou ja, het is 24 uur geleden aangekondigd. Ja, het is nog kort, ja. Dus het is nog kort, maar het betekent wel dat je moet gaan kijken van hoe kun je ervoor zorgen dat je een jongere generatie goed opleidt, zodat ze het werk kunnen doen dat we met z'n allen doen. En daar zullen we nu moeten gaan kijken. Op dit moment is er nog steeds een hele sterke, jonge, goed opgeleide generatie die het werk dat we met z'n allen willen doen voor de bevolking in Afghanistan kunnen doen. De vraag is, hoe ga je dat op de lange termijn doen? En dat is ook de discussie die ik in veel vrouwengroepen heb voorbij zien komen de afgelopen 24 uur. Van wat zijn alternatieven die we kunnen bieden? Hoe kunnen we, dat moet ook samen met donoren, dat is niet alleen organisaties zoals CoreDate heet, maar ook met donoren kijken van wat zijn alternatieve vormen van onderwijs en van capaciteitsversterking, van trainingen. Nu dit onderwijs stopt, betekent niet dat er nog andere alternatieven zijn. Er zijn nog genoeg dingen die we kunnen proberen. Ja, en kan de internationale gemeenschap nog iets doen om druk uit te oefenen, om iets eraan te veranderen? Ja, dit is een beetje ja, de vraag waar iedereen graag het antwoord op zou willen hebben. Hoe ik het zie, helaas, de afgelopen anderhalf jaar heeft internationale druk op de Taliban eigenlijk weinig geholpen. Sterker nog, ik denk dat sommige sancties en sommige uitspraken de Taliban nog harder hebben doen lopen op sommige onderwerpen dan we eerder hebben gezien. Dus dat ze juist veel strenger zijn geworden dan sommige dingen die waren aangekondigd. Sancties zijn misschien niet de oplossing op dit moment. Zeker als je in gedachten moet houden voor wie we doen. En dat is voor de bevolking in Afghanistan. De mannen, vrouwen, jongens en meisjes daar. Die worden daar extra door getroffen dan. Precies, precies. Ja. Dus de grote vraag is van hoe kunnen wij met z'n allen ervoor zorgen dat het maatschappelijk middenveld dat daar nog is, op een zo goed mogelijke manier hun werk kunnen blijven doen. En dat is de uitdaging waar we voor staan. Die nu een stuk moeilijker wordt gemaakt door het wegvallen van het onderwijs. Dank voor dit gesprek, Anna Kwakkebos van hulporganisatie Cordate. Helene Geest, hoeveel files heb je nog? Ik heb er nog 14, de meeste lossen op. Alleen is er heel veel vertraging nog, onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoude Rijndijk ruim een half uur oponthoud door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Ander nieuws nog. De gemeente Enschede laat een onderzoek doen naar een mogelijke angstcultuur onder ambtenaren. In oktober werd duidelijk dat de gemeente al anderhalf jaar wist van problemen op de werkvloer, maar er werd niet ingegrepen, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Ze zouden geïntimideerd worden door leidinggevenden. Dat vertelde een aantal klokkenluiders in oktober van dit jaar. Toentertijd ontkende de gemeente Enschede nog dat er sprake zou zijn van een angstcultuur. Nu besluiten ze dus toch door interne onrust om een extern onderzoek in te stellen. Dat onderzoek staat in januari en naar verwachting zal er in april al de eerste uitkomsten beschikbaar zijn. En ook bij vakbond FNV kwamen meldingen binnen over angst op de werkvloer bij de gemeente Enschede. Het probleem zou spelen op meerdere afdelingen. En H&M haalt alle artikelen met daarop het gezicht van Justin Bieber uit de winkel. De Canadese zanger schreef maandag op Instagram dat hij geen toestemming heeft gegeven voor de zogeheten Bieber-collectie. En hij noemde de spullen troep. In Washington kan elk moment de Oekraïense president Zelensky arriveren voor een bliksembezoek aan president Biden en aan het Amerikaanse congres. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Ja, wat gaat Zelensky daar doen de komende uren? Ja, hij is inderdaad eerst bij president Biden in het Witte Huis. En daar spreekt hij ook met Bidens belangrijkste ministers. Daarna geven zij samen Biden en Zelensky een persconferentie. Dat wordt natuurlijk heel interessant, omdat we daar dan gaan horen van die twee. Ja, wat zij als doel zien van dit toch wel risicovolle bezoek, kun je zeggen, voor Zelensky. En dan het meest publieke moment, en ook wel het meest historische moment, denk ik, van dit bezoek. Zelensky die vanavond een gezamenlijke sessie van het congres hier op Capitol Hill gaat toespreken. Amerikaanse media die zijn natuurlijk niet vies van groteske vergelijkingen. Dus het gaat hier vandaag al over 22 december 1941... toen Winston Churchill naar Washington kwam om met de Amerikaanse regering het plan te smeden om het nazi-Duitsland van Adolf Hitler te verslaan. Dus daar wordt dit bezoek zo'n beetje mee vergeleken. In deze oorlog gaat dat natuurlijk vooral om de Amerikaanse steun die Oekraïne ook de afgelopen 10 maanden al op de been heeft gehouden. Die miljarden wil Zelensky ook veiligstellen voor 2023, moet ik zeggen, voor het komende jaar. Want aan Russische kant wordt de oorlogsmachine nog eens aangezwengeld op dit moment. Zij gooien alles in de strijd wat ze hebben. Dus de redenatie is en het gevoel, ja, dan moeten wij toch minstens net zo'n grote inspanning aan deze kant weer plegen het komende jaar om ook dat te gaan afwenden. Ja, het is de eerste keer sinds de oorlog dat Zelensky naar het buitenland gaat. Weet je waarom die nu naar Washington gaat? Ja, hij komt echt die hulp veiligstellen, want het is best wel een beslissend moment hier. De Amerikaanse regering moet die hulp natuurlijk, die zij dan, die Biden wil geven, zo'n 40 miljard euro weer in een nieuwe begroting, die moet hij natuurlijk ook door het congres loodsen. Het lijkt echt wel te gaan lukken in de komende dagen als onderdeel van een grote nieuwe begroting die voor ligt. Maar dat is toch natuurlijk spannend. Als dat misgaat, dan heeft Oekraïne echt een probleem. En dat gaat niet alleen om wapens, dat gaat ook om steun aan de Oekraïnse economie. Dat gaat over noodhulp. Alles om dat land ook in het komende jaar nog op de been te houden. Vanaf januari zit er ook nog eens een nieuw congres natuurlijk hier. Hè, want er zijn die verkiezingen geweest. Het nieuwe Huis van Afgevaardigden is in meerderheid republikeins. Nou, in die partij is natuurlijk duidelijk meer kritiek op die haast ongeremde steun aan Oekraïne, zoals zij dat dan noemen. Dus ook dat is wel de timing voor Zelensky. Hij wil echt tegen dat nieuwe congres ook zeggen, en tegen de Amerikaanse volk ook wel gewoon, de Amerikaanse kiezer, hier live op televisie, zonder jullie hulp red ik het niet in deze oorlog. Dus dat is de boodschap waarmee die komt vandaag. Oké, interessant. Jij gaat dat voor ons volgen vanavond. Dankjewel, Lucas Waagmeester vanuit Washington. 2022 was voor Nederland een behoorlijk succesvol sportjaar. 17 Olympische medailles bijvoorbeeld bij de Winterspelen in Peking. Max Verstappen, die opnieuw wereldkampioen werd in de Formule 1. En veel Nederlandse wereld- en Europees kampioenen in verschillende sporten. En zoals altijd in december worden die succesvolle sporters in het zonnetje gezet. Vanavond is dat bij het traditionele sportgala van NOC-NSF. En Edwin Cornelissen, onze verslaggever, is erbij. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Hoe ziet het programma er vanavond uit? Ja, het is wat anders dan misschien in het verdere verleden. Dan had je echt zo'n gala met van die gala jurken en met een rode loper en een hele zaal vol. Is dat er niet meer? Nou, het is iets kleinschaliger. Dat hebben ze eigenlijk vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd. Dat was een beetje ingegeven door corona. Maar dat hebben ze bij succes geprolongeerd. Dus het is nu zo dat de AFAS Live, waar het wordt gehouden, is omgebouwd tot een soort van grote televisiestudio. Het wordt ook wel de Jaap Eden Society genoemd. Dat betekent dat er oud-winnaars en oud-genomineerden hier te gast zijn als toeschouwers en aanwezigen. Er is een tafel, dus er zal ook veel worden gesproken. Je hoort misschien op de achtergrond dat het nog eventjes wordt gestopt. Want ze hebben zojuist gerepeteerd en nu wordt alles in gereedheid gebracht voor die grote tv-show. Mm-hmm. En er gaat dus veel aan die tafel gebeuren. Daar ga je in ieder geval heel veel zien. Irene Wüstra, Naomi Kromowidjojo en Tom Dumoulin, de drie pensionado's natuurlijk, mm-hmm. die ook het een en ander mogen duiden. Er is muziek van de crème de la crème. Ik zie daar in de verte al de opstelling van een heuse big band staan. Dat is die van Danny Vera, die hier de muziek gaat verzorgen. Er zullen goede gesprekken zijn. En inderdaad, die prijzen, dat is wel onveranderd. Die worden uitgereikt. De Jaap Edens, die overigens 50 jaar geleden voor het eerst werden uitgereikt. Dus ja, dat maakt het dan ook wel weer een extra feest. Ja, en wie zijn de favorieten voor de titel sportman en sportvrouw? Ja, dat is altijd lastig, hè, natuurlijk, om te zeggen. Want het zijn zulke verschillende sporten en sporters die allemaal succesvol zijn geweest. Maar als ik eventjes het rijtje zal doornemen, dan heb je een beetje idee van wie je kan verwachten. Bij de mannen, je noemde al Max Verstappen. Natuurlijk wel een torenhoge favoriet om die titel te pakken. Dat deed hij overigens vorig jaar ook al. Maar ja, hij heeft nu zijn tweede wereldtitel op rij te pakken. Dus ja, wat mij betreft is hij wel degene die de beste kaart heeft. Dan heb je Thomas Krol, de schaatser, Harry Lavrijzen, de baanwielrenner, die ook genomineerd zijn. Bij de vrouwen, ja, dat is best wel lastig, vind ik, hoor, om te zeggen. Want dan heb je Irene Schouten. Die zien we toch een beetje als de ijskoningin van Peking. Als het gaat om de lange baan. Mm-hmm. Maar ja, wat ook een koningin op de korte baan. Bij het shorttrack, Suzanne Schulting met 4 Olympische medailles, 2 gouden. En Annemiek van Vleuten. Dat was natuurlijk een mooi wielerverhaal. Met die gebroken elleboog toch de wereldtitel pakken. Dus ja, daar zou ik niet zo snel weten op wie ik mijn geld zou zetten. Meer categorieën. De ploeg ook bijvoorbeeld van het jaar. Waarbij ik ook wel het leuk vind om te zien dat de Jumbo-Visma-ploeg is genomineerd. Natuurlijk vanwege de toerzegen van Vingegaard. Komt niet zo vaak voor dat we een hele wielerploeg ook als genomineerde hebben. Maar goed, die hebben dan ook weer te stellen met de 4x400 meter estafettevrouwen van het EK Atletiek. En met de relayvrouwen bij het shorttrack die Olympisch kampioen werden. Dus nou, dat kan ook nog wel alle enorme kanten op. Enorme concurrentie. Ja, want ik las ook toen die nominaties bekend werden dat er een beetje zo werd gemopperd van, ja, maar waarom worden dan Irene Wüst en Femke Bol niet genomineerd? Die waren toch ook hartstikke goed. Ja, dat is lastig. Wie bepaalt dat eigenlijk? Ja, dat is heel interessant. Nou, er wordt die lijst van genomineerden wordt samengesteld door een vakjury. Een aantal kenners. En die zitten dan bijvoorbeeld vanuit de sport, maar ook vanuit de sportjournalistiek en zo. Een gezelschap knappe koppen die dan tot een lijst van genomineerden komen. En dan vervolgens wie het uiteindelijk wordt, dat is dan voor de helft te bepalen aan die vakjury. De andere helft, dat zijn de sporters. Ja. Die mogen kiezen welke sporters het moeten worden. En de coaches, die bepalen welke coach het moet worden. Aha, dus dat, zo gaan ze dat bepalen, of zo is dat bepaald. Vanavond om 20:30 dan begint dat sportgala. Jij bent erbij, dus Edwin Cornelis, we horen jou natuurlijk nog terug in Langs de Lijn en Omstreken. Dank je wel. En dit was Nieuws & Co. Zometeen hier op deze zender, Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Thijs, wat gaan jullie doen? Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat die overweegt om met een verplicht waterlabel duidelijkheid te geven over welk risico je loopt dat je huis bij extreem weer onder water komt te staan. Gaat dat werken? Gaan we over debatteren. Oké, dat zometeen dus op deze zender. Morgen om 5:00, dan is er nieuwe Nieuws & Co. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus. Fijne avond. NPO Radio 1. De overheid houdt de geneesmiddelenfabrikant InnoGenerics uit Leiden met geld om de been. Het bedrijf werd vorige week failliet verklaard, maar krijgt nu 400.000 euro, zegt de curator die ondertussen aan een overname werkt. Zonder een overname kunnen er tekorten ontstaan aan enkele belangrijke medicijnen. Schrijver en evolutiebioloog Thijs Goldsmit krijgt dit jaar de PC-hoofdprijs voor beschouwend proza. De jury noemt hem een essayist puur zang en roemt hem om zijn diverse oeuvre en zijn taal. Zijn werk gaat onder meer over bewegingen in het dierenrijk die aan de mensenwereld raken. In Nederland heerst een griepepidemie. Dat meldt het RIVM, onderzoeksinstituut NIVEL en het Erasmus MC op basis van meldingen bij huisartsen en NIVEL pijlstations. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep al flink toe. Het weer, vanavond nog droog. Vannacht gaat het regenen. Het wordt daarbij niet kouder dan een graad of 7. Verkeersinformatie, Helene Geest. De files zijn aan het oplossen. Er is nog wel heel veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. Het tijdverlies is daar 20 minuten door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Gebeurde ook een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Kralingen. Daar is de afrit dicht, kost je ook 20 minuten. De A27 van Utrecht naar Almere is helemaal dicht bij knooppunt Eemnes door een ernstig ongeluk. Verkeer richting Hilversum kan voorlopig beter omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. En tot slot nog even naar het zuiden. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein moet je rekening houden met een kwartier tijdverlies, ook door een aanrijding. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. De Formule 1 verbiedt vanaf komend seizoen politieke, religieuze en persoonlijke uitingen van coureurs. Alleen dit soort georganiseerde statements mag dan nog. I am fully committed in the fight against racism. I won't stay silent against racial discrimination and inequality. I believe everyone should be treated equally. I stand in solidarity in the fight against racism. Ja, wordt sporters de mond gesnoerd door sportbonden? En zo ja, is dat erg? Gaan we straks over debatteren.